को बयान कर रहे हैं उसके लिए सब बराबर हैं, कोई आहिस्ता से बोले या कोई जोर से बोले, दिल में कोई बात आई हो वहां पर दिल की बात हो। इस आयत में तीन किस्म के आदमी को बयान किया, सवा मिन को मन असर को वमन जह वमन हो मुस्तफिम बिल्लेल वसारिब मिनह, ये तीन आदमी की हालत को बयान किया। असर मानी छुप कर बात करे, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल पता ना चले, आपस में खुद छुप कर जैसे आपस में तलबा कुछ बात करते हैं पीछे पूछते हैं क्या है, क्योंकि सुनाई नहीं दिया सिर्फ देखा तो पूछते हैं, अल्लाह को पूछने की जरूरत नहीं होती, वो सीधे सुनते हैं। मन असर कौल वमन जहा, और जो जोर से बोलता है उसको भी सुनते हैं। अब जोर से बोलते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, सभी सुनते हैं जोर से, ये क्या तारीफ की चीज़ है, ये तारीफ की चीज़ है। अब अल्लाह ताला कहता है तारीफ की चीज़ है कैसे, चलो बताओ। जोर से बोलते हैं Anyone speak loud, तो सब सुनते हैं। मैं जोर से बोलता हूँ तो पीछे भी आवाज जा रही है, सही खिड़की के बाहर भी आवाज जा रही है, कोई सुन रहा है तो कोई कहे मैंने तलहा की बात सुनी तो क्या कोई बड़ी धड़ मारी, जोर से बोला तो सुना। अब यहाँ क्या जवाब, तारीफ उसकी की जाती है जो दूसरों के अंदर ना हो, समझ रहे हैं? मेरे अंदर कोई सिफत ना हो और उसकी मैं तारीफ करूं तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, तो सब कहेंगे शेख ही मानता है, क्यों कहेंगे? और सबके अंदर हो और मैं तारीफ करूं कि भाई मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं तो क्या कोई धाड़ मार दी, सब पढ़ते हैं। तो कोई ऐसी इम्तियाजी चीज होनी चाहिए। अल्लाह कहते हैं कि वमन जहर बिल कौल, जोर से बोलता ना उसको। ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया ना, मेरे जहन में नहीं था, ऐसे अभी जहन में आया, बताइए। अगर सब साथ में जोर से बोलेंगे, हाँ सब साथ में जोर से बोलेंगे तो सुन सकते हैं। दो बच्चे आपस में बात करते हो जाते हैं तो क्या भाई खामोश आप बोलिए, यूं कहना पड़ो सही। एक माँ के 5 बेटे हो, हर एक को माँ अच्छी तरह से जानती है कि इसकी आवाज़ कैसी, इसकी आवाज़ कैसी, इसकी कैसी, सबको जानती है। अगर वो तीनों बोलेंगे ना फिर कहेंगे भाई आहिस्ता से एक एक बोलो, समझ रहे हैं? एक साथ उस्ताद ने कोई आयत पूछी और हल्की आयत हो और सबको याद हो ना तो सब एक साथ पढ़ते हैं, अरे भाई एक एक पढ़ो ये, क्योंकि ये हमारा कमाल नहीं है कि हर एक को। अब अल्लाह अल्लाह जल्ले शानहू की तो ये आलम है, वहाँ पर ऊपर ये आलम है कि सब एक साथ बोले, हर एक अपनी ज़ुबान में अलग अलग, ये गुजराती, वो कुछ मेमनी, वो कुछ इंडोनेशिया, वो कुछ मलाइन है, वो कुछ पता नहीं क्या, सब मिक्स मिक्स बोल रहे हैं तो भी अल्लाह ताला सुन रहा है, सबको समझ रहा है। ये हैं खुसूसियात, वमन जहर बिल कौल, वमन हुआ मुस्तख़फ़िन, और जो शख्स रात में कहीं छुप जाए कि चलो अल्लाह मुझे नहीं देखेगा, वो छुप कर कोई गुनाह कर लें, किसी की चोरी कर लें अंधेरे में, या किसी की लड़की को पकड़ लें, या ताइफा को पकड़ लें कोई, और कुछ उल्टे काम करें तो नहीं समझे कि कोई देख नहीं रहा है। हाँ कोई आँख है जिसके कैमरे 24 आवर्स चालू ही रहते हैं, क्या बोलते हैं 24/365 और जो चले फिरे दीन में अल्लाह और तौर पे देखता है, ऐसा नहीं जैसे अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ वाले गायब हो गए, जैसे अभी उस्ताद यहाँ पूछ रहे हैं तो फौरन वहां से वही आ जाती है, इनको पता है कि उस्ताद पीछे थोड़ा देख रहे हैं, वल्लाह का ये मामला नहीं है। हाँ वो जैसा यहाँ देखता है, पीछे देखता है, यमीन देखता है, शिमाल देखता है, फौ सब जगह पर एक साथ देखता है। अब आप सोचेंगे कैसे देखता है, तो यही सोचना गलत है क्योंकि अल्लाह की हमारे जैसी सामने आँख नहीं है सिर्फ, हाँ ये समय है, सुनने वाला है, सबको एक साथ सुनता है, हमारे जैसे कान नहीं है, हमारी लिमिट वाले कान है, बस समझ रहे हैं। अब देखें ना कुव्वत शम्मा, सुनने की खुशबू, हमको कितनी अल्लाह ने खुशबू दी कि भाई इतने एरिए के अंदर जो चीज़ होगी ना उसको आपकी खुशबू आएगी, उसके अलावा खुशबू नहीं आएगी। सही। अब एक चूंटी है, चूंटी कितनी छोटी है, एंड कितना छोटा है। आपने चॉकलेट लाके छुपा के रखी है, बखिल गुजराती ने उसने छुपा के रखी है, एक महीने के बाद वो रूम में से निकल कर रूम में चूंटी उसके कबाट के अंदर घुसती है, कहाँ से पता चला? उसकी कुव्वत शम्मा इतनी जबरदस्त, ऊपर वो चील उड़ रही है, चील ये ईगल ये उड़ा है, और नीचे छोटा सा चूजा वो देख रहा है ऊपर से नीचे, आँख कितनी मजबूत। अब हम तो यहाँ से वो मेज के पास, कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, देख तो कौन खड़ा है, हमको पूछना पड़ता है, कोई खड़ा है लेकिन पहचान नहीं पाते कि कौन है वो, कभी कोई कुर्ता किसी ने लटकाया हुआ है और हम समझते कोई खड़ा है। ये हमारी आदत कि सिर्फ एक कुर्ते को देख के समवन इससे नहीं मिलता, तो ये हमारी आंखों का आलम है। और ये देखो परिंदा, अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि अल्लाह जल्ले शानहू इन चीज़ों को बनाया, छोटी चीज़ों को, इतनी छोटी चीज़ों की उसको खुशबू के असर एक किलोमीटर तक, यानी हम बताते हैं किलो, तो कहीं से भी निकल कर आते हैं इतनी दूर तक उसकी सुनने देखने की कुव्वत अल्लाह ने बनाई, वो हजारों मीटर ऊपर होती है, वो ईगल हो या वहाँ परिंदा हो ऊपर होते हैं और ऊपर से नीचे आकर वो शिकार करके जाते हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला बनाता है, तो उसकी कुव्वत कितनी बड़ी होगी। यानी हमारे पास अगर कोई फ़ोन है ना तो हम छोटा बड़ा सब बना किस्म का रेंज का फ़ोन आता है, भाई ये फ़ोन तो इतना छोटा, ये फ़ोन तो इतना बड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सब स्टाइल है, हमारे पास उसका फ़न है, हमारे पास उसका मटेरियल है, तो हम ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो ये मटेरियल अल्लाह के पास है तो अल्लाह का मटेरियल कैसा हो, समझ रहे हैं? तो ये मतलब है कहने का कि इस कदर अल्लाह की ताकत है फिर भी हम किसी और के पास मांगने जाए, कैसी बात हो, इतनी बड़ी ताकत का मालिक वो है, तो जब भी ज़रूरत पड़े अल्लाह को पुकारे। लहू मौक़िबात मिन बैनी, ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत, ऐसी प्यारी सूरत है ना, इसमें अल्लाह ने अपनी एक एक जो सिफात एक एक करके जो बयान की, देखो ऊपर आसमान बयान किया, फिर ज़मीन बयान की, फिर ज़मीन की चीज़ों को बयान किया, फिर लोगों की हालत को बयान किया, अब देखो लोगों के पीछे जो रखे हुए फरिश्ते हैं हिफाजत के उनको बयान करते हैं, लहू मौक़िबात, और हर एक के लिए हिफाजत के फरिश्ते रखे हैं, कुछ ना कुछ हिफाजत के फरिश्ते, यू नो सम टाइम अपने बात करते हैं, यू नो व्हाट हैपन इट जस्ट कॉम केम लाइक दिस एंड आई डोंट नो आई सेड मैं बच गया, ऐसा हुआ और मैं बच गया, अरे तू बच नहीं गया, फरिश्ते ने बचा लिया। और फरिश्ते ने क्यों बचाया? क्योंकि तूने कुछ सदका किया था, तूने कुछ नेकी की थी, तूने कोई अच्छा काम किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेज के बचा लिया। वो गुजराती है ना बेकार जुबान है वैसे, लेकिन उसमें मसल बहुत अच्छी अच्छी है, कहावत है ना वो बहुत अच्छी, तो मैं अक्सर बोलते रहता हूँ क्योंकि वो बचपन में सुनते थे ना, तो सब जहन में बैठ गए, गाने बैठ गए, ये बचपना बड़ी अजीब चीज़ है, इससे मैं कहता हूँ अभी आप बच्चे हैं तो याद कर लो, सब बैठ जाएगी लोग, हाँ काम लगेगी जिंदगी भर, जैसे बूढ़े होंगे ना फिर कुछ नहीं। तो उसमें कहते हैं कि भटके भला दूर या सत्य भला दूर, समझ रहे हैं, भटके भला दूर या सत्य भला दूर, भटका मानी थप्पड़, थप्पड़ पड़ेगी और भला यानी मुसीबत दूर होगी, थप्पड़ पड़कर एक्सीडेंट होगा अब भला दूर हुई, आपको ये पसंद है या कुछ ना हो और मुसीबत ख़त्म हो जाए, ये पसंद। तो अगर किसी को पैसे नहीं निकालना है तो मार पड़ेगी और भला दूर होगी, और कभी मुसीबत आएगी लेकिन सबका होगा तो बीच में आड़ हो जाएगा, सबका आगे खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं तू करीब नहीं आ सकती है, चल पहुँच जाए यहाँ से, तो सदके भला दूर या मार पड़कर भला दूर होगी या सदका करेंगे, खैरात करेंगे, नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला उसको दूर कर देगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो आप देख लो कि आपको किससे दूर करना है। अब कहें कि उस्ताद हम तो छोटे हैं, हमारे पास कहाँ से पैसा है। वो जालिम, अल्लाह तेरे बाप ने तेरे को 200 रैन दिए, हफ्ते के इस्तेमाल 50 रैन निकाल दे, 10 रैन निकाल दे। कभी दोस्त को कह के यार चल बेचारा तू खाना नहीं खाना, चल मैं तेरे को खाना खिला दे। उसको देखता है तू खिला उसको ना लाइक ऑल टाइम इज लुकिंग एनीथिंग। ये इसको ये खिलाता है तुझे दोस्त। आप जैसे कि गुजराती बच्चे हो तो गुजराती क्यों बच जाते हैं, उनकी बात क्यों हो जाती है? अब कोई कोई सिफत थोड़ी अच्छी होती है ना, कोई सिफत तो ये लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च बहुत करते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ना, इससे वो बच जाते हैं। अब कोई सिफत तो अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए वो बच जाते हैं, सदके बहुत करते हैं अल्लाह के रास्ते में, मस्जिदें बहुत बनाते हैं, मदरसे में बहुत देते हैं। ये एक सिफत है। अब ये ऐसी सिफत है ना कि गैर मुल्कियों को भी कबूल करनी पड़ती है कि गुजराती जहाँ भी गए तो 4 चीज़ें लेके गए, मस्जिद, मदरसा, पापड़, समोसा। ये 4 चीज़ हर जगह लेकर क्या खा रहा है? समोसा। ये 4 चीज़ें हर जगह लेके गए, मस्जिद, मदरसा, जहाँ भी ये जाएंगे ना पहले तो पहले मस्जिद और मदरसा बनाएंगे, और दूसरा खाने बैठेंगे तो पापड़ समोसा, ये इनका होगा साथ। और समोसा तो मैं यमन में जा रहा तो एक छोटे देहात में बिल्कुल इतनी छोटी सी मस्जिद, इससे भी छोटी, खिड़की भी नहीं, कुछ नहीं। वहाँ गए हम इफ्तारी के लिए, हमको बुलाया वहाँ, वहाँ इफ्तारी। मैंने कहा अभी बेचारे ये सब फार्मर लोग हैं, इनके पास क्या खाना होगा? और हम 5-1 आदमी थे, 5 या 6 लोग थे। मैंने कहा 6 आदमी और ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये कैसे? यमन है ना भाई, यमन तो उन्होंने कहा कि दाल दाल। अब हम गाड़ी से उतर नहीं रहे थे, अजान हो गई, हम वो कौम समूह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से आ रहे, तो उन्होंने कहा कि आई आई दाल दाल। अब हमने कहा यार अब कैसे जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं। हमने सोचा था खजूर ले लेंगे तो खजूर भी नहीं मिली, बिल्कुल देहात फार्म का एरिया। तो अब उन्होंने फौरन बच्चों को हटाए, जगह कर दी। वो ऐसा नहीं कहे तो हम उसे वहां पर तोड़ने करके चलो, बेचारे सब बच्चे बच्चों को हटा दिए, जगह कर दी, सिर्फ गाड़ी देख कर, वो भी नहीं देखा कि कौन है अंदर। फिर वो हमको बिठाए उन्होंने, अब जैसे देखा ना कि ओहो समोसा भजिया कंपा गुजराती तेरी की तो तू यहाँ भी आया, क्योंकि कोई भी जमात को रुक नहीं मिलता ना, वो यमन भेजते हैं, बाहर का वीजा नहीं मिला सीधा यमन। तो रास्ते में भी पूछते हैं तबलीग और हबीब उमर, तो वो कहते हैं हबीब उमर तो जाने देंगे, तबलीग तो जाने देंगे। तो इतना वहाँ ये है। तो वहाँ पर भी वो उन्होंने फिर नमाज का वक्त आया और मगरिब की नमाज़ पढ़ने का वक्त आया, तो अब उन्होंने कहा भाई नमाज़ पढ़ाओ। मैंने कहा कोई जाएगा नहीं, इमाम तलहा पढ़ाएंगे। हालांकि मैं जल्दी जाता नहीं नमाज़ पढ़ाने के, लेकिन मैंने कहा भाई क्यों मैं जाऊँ, जो आप नूरुल्हुदा में भी पढ़ेंगे, दीन की बातों में भी पढ़ा, जिसका घर हो वो ज़्यादा हकदार है। तो घर तो मैंने कहा मैं नमाज पढ़ाऊँ। नमाज पढ़ाई, आप नमाज पढ़ के जब निकले इतनी बड़ी खजूर का खोशा, खजूर इतनी वो जो ढालों में लगी हुई थी ना, वो लेके खड़े रहे, ये लेके जाओ। मैंने कहा यार ये तो बहुत शर्म की बात है यार, वी नेवर एक्सपेंड 1 रैन यहाँ पर, कुछ न लिया न दिया कुछ नहीं, और ऊपर से खजूर। मैंने कहा कि अफन या हबी, तो कहता है अफन अफन कुछ नहीं लेके जाओ। और गुजराती चाहिए ऐसी बुरी आदत है और नहीं चाहिए। लोगों मौक के बाद तो मुंबई नहीं है दही, तो हर शख्स के लिए हिफाजत के कुछ फरिश्ते रखें आगे और पीछे, अल्लाह ताला ने रखे। बहुत सी मुसीबतों से इसलिए इंसान बच जाता है। वो कैसे बच जाता है? तो इसलिए बच जाता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हिफाजत के। मौक़िबात, देखो ये मौक़िबात का मतलब जो है ना, ये असल में मुअत्तक़िबात, मुअत्तक़िबात ये ता का जो है उसको ता में ये इदगाम कर दिया है, ये ता जो था उसको काम बना के मुअत्तक़िबात कर दिया उसको। ये अकबा जो है ना, ये मफ़ूलात दूसरी चीज़ है, ये मफ़ूआलात से मफ़ूआलात से मफ़ूआलात मुअक्कबात मफ़ूआलात, इससे इस वजन के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि उसके पीछे एक के पीछे दूसरे का फरिश्ते, एक जाता है दूसरा आता है, इसलिए इसको मुअक्कबात कहते हैं। दूसरा के एक जमात जाती है, एक जमात सुबह में आती है, एक जमात शाम में जाती है, इससे भी इसको मुअक्कबात कहते हैं। या तो एक के बाद दूसरे की बारी होती है, वो आते हैं, इससे मुअक्कबात कहते हैं। दूसरा तीसरा कौल है कि कोई भी आप अमल करो तो ये फौरन उसके पीछे लिख लेते हैं फरिश्ते, फौरन मुनकरने के लिए फौरन लिख लेते हैं कि आपने क्या काम किया। अच्छा लिखा, अच्छा किया तो अच्छा लिखते हैं, बुरा किया तो बुरा लिखते हैं, इसलिए उसको मुअक्कबात कहते हैं। ये तीन चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें हैं ना, वो मदारिकुत्तंजील बहुत ज़बरदस्त ये तफसीर की किताब, मैं अक्सर वो देखता हूँ मदारिकुत्तंजील, इसमें पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए ये सब पॉइंट बयान करता हूँ ना बहुत से, ये वहाँ पर आपको मिले मदारिकुत्तंजील बहुत अच्छे के, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ये कॉल है, ये कॉल है, ये कॉल है। और उसके जो कारी साहब हजरत हैं, उन कारी साहब हजरत के बहुत हैं कि वर्ष ने ये रिवायत पढ़ी है, हल्फ ने ये पढ़ा है, कारून ने ये पढ़ा है, और इसमें हाकू इन्होंने इस तरह से किया, ये सब वो हजरत बयान करते हैं। तो कारी भी थे, मुफस्सिर भी थे, तो ये अच्छी किताब है मदारिकुत्तंजील, मशहूर किताब, बहुत से मदरसे में इसको पढ़ाई जाती है, मुख्तसर तफसीर और ज़बरदस्त। इसकी ऐप भी है, ऐप भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी, तर्जुमे इंग्लिश में भी होगा। और ये सब देखो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करो, अल्लाह का हुक्म ना हो तो हिफाजत नहीं करेंगे। जैसे कहें कि मौलाना हमने तो ये सदका भी किया था जाने से पहले, फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो ये कैसा? जब लहू मुअक्कबात है तो हमारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? उसका जवाब अल्लाह ताला आगे दे रहे हैं, मिन अम्रिल्लाह, ये सब कैसे करते हैं? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म है तो बचाएंगे, अल्लाह का हुक्म नहीं है तो तकदीर। अब ये तकदीर में आजमाइश है या अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया वो है, तो ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है वरना नहीं होता। इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, ये एक फर्द का और इंसान का कानून नहीं, ये पूरी एक कौम का कानून अल्लाह बता रहे हैं कि अगर एक कौम अपनी हालत को बदल देती है, ईमान पर वाकई नहीं रहे, उलट सुलट काम करेंगे, अल्लाह के अहकाम को तोड़ेंगे, तो अल्लाह जल्ले शानहु तुम्हारा मोहताज नहीं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह हमको उठाएगा और दूसरी कौम को लेकर आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि यकीनन अल्लाह नहीं बदलता है किसी कौम के हालात जब तक कि वो खुद अपने हालात ना बदलते। अपने आप को अगर हमने बदला, गुनाहों के अंदर डाला, नाफरमानियों में डाला, नमाजें छोड़ने में डाला, अल्लाह ताला बदल दे, उसको क्या ज़रूरत? जैसे हम अल्लाह की मखलूक हैं तो दूसरी भी अल्लाह की मखलूक, बस फौकियत हमें यह है कि हम ईमान वाले हैं, अगर हम ईमान की कदर नहीं करेंगे तो अरे भाई आपने आप बहुत अच्छा सबक लाते थे, नहीं लाते हैं तो क्या उस्ताद फिर भी तुमको उठाते रहे? अगर पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको छोड़ देंगे दूसरे। बहुत से तलबा है, अल्लाह उस्ताद उसको पकड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा मामला है कि भाई अगर आप नहीं काम करते तो अल्लाह उस्ताद दूसरे को पकड़ता है। कोई एक के ऊपर थोड़ी कोई महसूर होता है कि भाई यही हमारे हैं और यही काम करेंगे, नहीं करेंगे तो जाए, दूसरे बहुत मौजूद हैं। तो अगर हम भी अल्लाह की नहीं मानेंगे, अल्लाह के आकाम पर नहीं चलेंगे, अल्लाह हमें हटा देंगे, दूसरी कौम को लेकर आएंगे, ईमान की दौलत से नवाज देंगे उनको। तारीख है, पड़ी हुई है तारीख पूरी, ये तातारियों का जो किस्सा है पूरा एक वो आप देखें उसके अंदर, इराकियों ने मुसलमानों ने हालत नहीं की, अल्लाह ताला ने पूरी कौम को बदल दिया। तातारी जो जालिम थे, जो जालिम थे, जिन्होंने इतना जुल्म किया, इराक और के दरिया को पूरा लाल कर दिया, इतना खून बहाया उन्होंने, इतना खून बहाया, लेकिन अल्लाह ने फिर इनको हिदायत दे दी और वो ईमान वाले बन गए। तो ये सब चीज़ें हैं तारीख के अंदर। وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُمْ بِقَوْمٍ سُوءٍ اور جب اللہ جل شانہ چاہتا ہے کسی قوم سے برائی کسی قوم سے برائی کرنا ہے یا اس کے اوپر عذاب بھیجنا ہے تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹھہرا نہیں سکتا۔ دیکھو ہمارے یہ جو سائنس ہے نا، چاہے کتنی بھی آگے بڑھ جائے، بہت آگے بڑھ گئی، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، कितने भी चैलेंज करें मुकाबला नहीं कर सकते। देखो अभी जैसे मान लो कि जोर की हवा आने वाली है, इन्होंने पेशन गोई दे दी, इन्होंने कह दिया कि भाई इस पीक विंड या वेरी हैवी विंड या हैवी रेन आने वाला है, ठीक है, अपने आलात के जरिए से जो आने वाली चीज़ थी उनको बतला दी, रोकने की हिम्मत है? रोक के दिखला है, जोरदार हवा आने वाली है रोक के दिखला दे, जोरदार बारिश आने वाली है रोक के दिखला दे कि हम रोकेंगे इसको, ये चैलेंज कबूल करके दिखला दे ना साइंस कि वो जो तेज हवा आ रही है चलो नहीं रोक सकते ना, सिर्फ उसका रुख मोड़ दे कि भाई साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रही है ना, उसको वो पानी की तरफ फेर दे, उस तरफ डाल दे जहाँ किसी का नुकसान ना हो, वो भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की ताकत है कि जो जिस चीज़ का फैसला करता है फला मरद लह, कोई साइंस का बाप भी उसको हटा नहीं सकता। हाँ वो पेश पॉइंट दे देंगे, पेशेंट वही समझते ना, बिफोर टाइम वो बता देंगे, जैसे हम अपने फ़ोन में चेक करते हैं कि भाई कल बारिश है या नहीं है, तो ये खबर तो वो दे सकते हैं, लेकिन रोक के दिखला है ना अल्लाह की ताकत को, वो असल है। तो ये नहीं कर सकते फला बाबा, वो नहीं रोक सकते। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और नहीं है उनके लिए उसके सिवा कोई मददगार, मांगने उसी के पास जाना। देखो अब ये आयत करीमा बता रही है कि अगर इस तरह से सख्ती की हालत आ गए तो हम क्या करें, अल्लाह के पास जाए, मदद मांगे अल्लाह से, अल्लाह ताला इसको दूर कर देगा, ख़त्म कर देगा, हटा देगा उसको। ये इसकी तफसीर जो है ना मुफ्ती सईद साहब की किताब है, ये तफसीर क्या नाम है मुफ्ती सईद साहब की, जो है हिदायत तफसीर, हिदायत तो तफसीर है, तफसीर हिदायत तफसीर इस तरह से कुछ नाम है, उसमें इन्होंने बहुत शानदार कि किसी पर तकलीफ का आ जाना, तकलीफ का ना रुकना और किसी का बच जाना, ये इसके जवाब बहुत ज़बरदस्त दिए हुए, आप उसके अंदर देखें, मैंने भी लिखे हैं, सब बहुत लंबे हैं, आप उसमें देख लें जो जिसको शौक है, फिर वो इश्कल नहीं रहेगा कि गुजराती क्यों बच जाते हैं, ये सब वो गुजराती मुफस्सिर ने लिखे हैं। हिदायतुल कुरान बहुत अच्छी तफसीर है, हिदायतुल कुरान मुफ्ती सईद साहब की सभी किताब माशाल्लाह किताब है। والذي يريكم البرق خوفا وطمعا اور وہی ہیں جو تمہیں دکھلاتا ہے بجلی اور خوف، بجلی بھی دکھلاتا ہے اور بجلی خوف، بجلی وہ دکھلاتا ہے، بجلی کیسے دکھلاتا ہے؟ خوفا وطمعا، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، ایک عجیب چیز ہے، ایک ہی ساتھ होप भी उम्मीद भी। बादल आ गए, ओ ये खुशी हो गई, ओहो बारिश आएगी, फार्मर खुश हो गए। अब यही बादल अगर गिर के टूटे तो होप हो गए। बिजली गिर रही है तो खुशी हुई कि ओहो माशाल्लाह बारिश आएगी। और वही बिजली अगर घर पे गिर गई तो एक तरफ उम्मीद भी है, एक तरफ खौफ भी है। ये अल्लाह की शान है कि एक ही साथ दो दो चीज़ें, खुशी भी और गमी भी। हो सकता है कि यहाँ पर गिर जाए, हो सकता है बिजली आई खुशी हुई चली गई, बादल आए बहुत उम्मीद हुई कि ओहो बादल आए माशाल्लाह बारिश होगी, बादल चले गए तो अब कुछ भी नहीं रहा। तो एक तरफ खौफ भी दिलाता है अल्लाह और एक तरफ उम्मीद भी दिलाता है। तो मोमिन की शान भी ऐसी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें मोमिन के अंदर जमा होनी चाहिए, खौफ भी और उम्मीद भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये आलम, ये मोमिन वो होता है कि जिसमें खौफ भी सेम हो उम्मीद भी सेम। जैसे उन्होंने कहा, उसकी मिसाल दी, कैसी ज़बरदस्त मिसाल कि अल्लाह ताला अगर यूँ कहे ना कि पूरी इंसानियत जहन्नम में जाएगी, एक इंसान सिर्फ जन्नत में जाएगा, तो वो उमर है। अल्लाह की ज़ात से मुझे इतनी बड़ी उम्र उम्मीद है। और अगर अल्लाह यूँ कहें कि पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, सिर्फ एक जहन्नम में जाएगा, मुझे खौफ वो आदमी में ही हूँ। देखो कैसा ईमान, एकदम बिल्कुल बराबर, कैसी ज़बरदस्त मिसाल होगी कि खौफ भी इतना उम्मीद भी इतनी। हम तो क्या कहते हैं भाई, भाई नमाज पढ़ा, अरे अल्लाह गफूर रहीम है। यानी इस लफ्ज़ के पीछे इंसान ये कहना चाहता है कि अल्लाह बेइंसाफ है। आप समझे क्यों अल्लाह बेइंसाफ है? इंसाफ नहीं करता क्यों? यानी एक आदमी बेचारा ठंडी में वुजू कर रहा है और मस्जिद में जा रहा है नमाज पढ़ रहा है, और दूसरा आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, अल्लाह वो कह रहा है अल्लाह गफूर रहीम, तो वो तकलीफ़ उठा रहा है तो उसकी तकलीफ़ पे कुछ नहीं, और ये नमाज नहीं पढ़ रहा है और अल्लाह गफूर रहीम, यानी बात क्या हो गई? अल्लाह बेइंसाफ़ी करेगा, यानी ये इसको तो तकलीफ़ दुनिया में पहुंचा रहा है और ये नहीं पढ़ रहा है तो इसको तकलीफ़ भी नहीं होगी, ऊपर भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यानी बेइंसाफ़ी कर रहा है अल्लाह तआला। ये बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये जो जवाब देते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है। जब मार पड़ेगी ना तो सब अंकल ठिकाने आ जाएगी। यानी एक रात में ठंडी में उठकर अल्लाह के सामने रो रहा है और एक रात में बाहर चलकर गुनाह कर रहा है, तो अल्लाह की नज़र में दोनों बराबर हो गए? कभी भी नहीं हो सकता। हम गोया कह रहे हैं कि अल्लाह बेइंसाफी कर रहा है, तो ये मुनासिब अल्फाज नहीं है। तो अल्लाह जल्ले शानहु एक ही वक्त में खौफ भी दे रहा है और एक ही वक्त में तमा भी दे रहा है, उम्मीद भी दे रहा है। वयमशी सहाबा थिकल, और उठाता है भारी बादलों को। देखो कैसे बादल हैं, अभी आज जुमा है ना, दो बाकेट आप एक हाथ में उठा के दिखाओ और जाओ अपने बाथरूम में, बाकेट पानी 25 लीटर सिर्फ उठाओ और उठाकर एक बोर्डिंग से दूसरी बोर्डिंग तक लेके जाओ। रास्ते में दो मरतबा आप रखेंगे, हाथ बदलेंगे, पानी इतना हेवी होता है। ये 25 लीटर 30 लीटर 50 लीटर उठा के दिखाओ। अब ये बादल जो है ना, कितना मनो लीटर पानी अपने अंदर उठा के चलते हैं। कभी ऐसा हुआ कि पानी का बादल पूरा ठप देखने ज़मीन पर आ गया हो, तो पूरा स्लेब गिर जाता है, ढम दे के गिर गया पूरा स्लेब? क्या कभी ऐसा हुआ कि पूरा बादल ढम दे के ज़मीन पर आकर गिर गया हो? नहीं, वो क्यों नहीं होता? अल्लाह कहता है कि सहाबा सिकाल जो है ना, ये हम उठा कर चलाते हैं, हमारे हुक्म से जाते हैं, उसकी हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर गिरे, ऐसा नहीं गिरते हम। क्यों? बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत पानी हैवी हो गया, बहुत ब्लैक जो बादल होता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, उस पर बहुत पानी है, तो वो ढम दे के गिर। चलो उसको छोड़ो, हम फ्लाइट में बैठ कर आते हैं तो फ्लाइट है वो बादलों में से यूं करके निकल कर जाता है, कभी देखा कि पूरा वो फ्लाइट भीग गया हो, उसके ऊपर पूरा पानी आ गया हो? पानी तो उसमें होता ही नहीं, नज़र ही नहीं आता कि पानी, वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी हमें नज़र भी नहीं, हम चल रहे हैं, हम वो बादलों में से जा रहे हैं और हम बादल को देख रहे हैं, लेकिन हमें पानी नज़र नहीं आता। कैसी अल्लाह की ये कुदरत है, कैसा आप चल रहे हैं बादल, और वही बादल अब हम नीचे उतरे, जैसे ही फ्लाइट हमारी बादलों में से नीचे उतरी के एयरपोर्ट पर बारिश बरस रहा होता है। कैसी अल्लाह की कुदरत, ये सब कहाँ से आता है, ये पानी ये बरसता कैसा है, ये कहाँ से निकला ये सब। अल्लाह कहता है वयुंशिउस्सहाबस्सिक़ाल, और उठाता है भारी बादलों को और वही बरसाता है बादलों से पानी को। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। युसब्बिहुर रात बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, और तस्बीह करता है रात, रात मानी गरजने वाला बादल, ये जो बरसते हैं जो धूम धूम धूम ये जो आवाज़ आती है, बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं, वो क्यों टकराते हैं ये एक लंबी बहस है, उसको भी तफसीर उस्मानी में बड़ी तफसीर से लिखा है कि बादल में से आवाज़ क्यों आती है। तो कहरबा ये मुजीबा और कहरबा ये सालिबा, इस तरह से मंतिक की इस्तिलाह में समझाया है, ठीक है। तो आप उसके अंदर देख लें, ये ऐसा ही समझे कि ये जो वायर है ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे को टच करो तो भड़का होता है ठफ देखें और फौरन लाइट गिर जाती है, और अगर लाइट ना गिरे तो आप जरा ग्रेट करके देखो क्या होता है, हाँ मजा आ जाएगी। तो ये ये ये जमीन के अंदर भी वो कशिश है खींचने की, नीचे खींचने की कशिश, वो खींचता ही नहीं, और ऊपर जो है वो ऊपर की चीज अलग होती है। तो ये दोनों जब बादल इस ताकत के बीच में आते हैं तो ये दोनों बादल एक दूसरे से टकराते हैं, ये साइंटिस्ट कहती हैं। अल्लाह ताला कहता है ये जो टकराना जो तुम सुनते हो ये सिर्फ टकराना आवाज नहीं है, ये भी तस्बीह पढ़ते हैं बिहम्दिही और युसब्बिहुर रअद बिहम्दिही। ये टकराना ये आवाज का आना ये सिर्फ भूम, ये कोई आवाज नहीं है, ये भी ज़बरदस्त अल्लाह का जिक्र है। और वो जो हजरत जो जिक्र जैन पे इश्काल करते रहे ना, जोर से जिक्र नहीं करो, देखो ये फरिश्ते ये बादल भी जोर से जिक्र करते हैं। हाँ तो इश्काल मत किया करो हर चीज पर, कहाँ है बताओ कौन सी हदीस में साबित है, ओ जालिम कुरान खोल तो सही, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ देखते नहीं, जहाँ देखते हैं वहाँ लिखा हुआ नहीं, अपनाओं में जाकर देखते हैं कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि जोर से जिक्र करना साबित है। और जालिम नावा को छोड़ आया जालिम तलहा के सामने बैठ, वो ये सब राज वो ये सब वो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में भी आए, माहुत तैर वही जी बात क्या है वहाँ पर आएगा, चलो आएगा वो 17वें पारे में। तो ये सब जिक्र करते हैं जोर से, ला तफ़क़हून तस्बीहहू, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। ये तो मसला ये ना कि हम समझते नहीं और इश्काल करते हैं। वो ये सब रात, ये रात का एक तर्जुमा फरिश्ते भी होते हैं, यानी वो फरिश्ते जो ये लेकर जो जाते हैं बादलों को हटाते हैं भगाते हैं, तो वो फरिश्तों को भी रात कहते हैं, और ये बादलों को भी कहते हैं जो गरजते हैं और तस्बीह करते हैं, रात गरजने वाले बादल या फरिश्ते बिहम्दिही उसकी हमद करते हैं, उसकी हमद के साथ ये तस्बीह पढ़ते हैं। वल मलाइका, तो देखो फरिश्ते अलग से भी बयान कर दिया, और फरिश्ते भी मिन खीफती उसके डर से, अल्लाह से डरते हैं और इस तरह से वो जिक्र करते हैं। और गोया इसका मतलब क्या हुआ, जो डरते नहीं वो जिक्र नहीं करते, यानी इसका ऑपोजिट लो ना थोड़ा सा, यानी वो जिक्र क्यों करते हैं, डरते हैं, तो जो जिक्र नहीं करते हैं उसका मतलब क्या है, नहीं डरते हैं। इसलिए जो जुमा की रात को बैठ के जो बातें करते हैं मस्तियां करते हैं और जिक्र नहीं करते हैं वो अल्लाह से नहीं डरते हैं। फरिश्ते अल्लाह से डरते हैं, ये जो है ना ऊपर आ गया युसब्बिहुर्रअद बिहम्दिही हुज़मिर का मर्जा अल्लाह वल मलाइकतु मिन खीफती वयुरसिलुस्सवाइक और भेजते हैं, और फिर गिराता है बिजलियाँ, अल्लाह जल्ले शानहु बिजली को भेजता है गिराता है जिस पर चाहता है, जिस पर जाता है उसके ऊपर वो वयुरसिलुस्सवाइक और भेजता है बिजली भेजना, फयुसीबु बिहा फिर उसको गिराता है, उसको गिराता है मैं यशा जिस पर भी चाहे, ये बिजली जो कड़ाके जो होते हैं वो हम जा दिलू नफिल्ला, ये पागल लोग हैं जो अल्लाह के मामले में लड़ते हैं, अल्लाह को समझते नहीं है اللہ کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں. وہ شدید المحال, حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں تو سمجھنا کتنا آسان ہے, ہمارے زمانے میں یہ ناسا واسا نے جو سب چیزیں بنا دی ہیں, کیسی زبردست چیزیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا اور یہ ہے وہ ایک گلیکسی ہے چھوٹی سی, اس میں ہزاروں ستارے تارے ہیں. ایسی تو دسیوں ہزاروں گلیکسی ہیں وہ آسمان پر ہیں. اب یہ اتنی چیز, اتنی دنیا ہوئی, اور اگر ہم اور دور چلے جائیں, مان لو کہ ہم سورج کے پاس چلے گئے, تو ہماری دنیا کتنی ہے؟ ایک ایک چھوٹے سے کنکر کے برابر ہے. اسمال اسٹون, کیا بولتے ہیں چھوٹے پتھر, اتنا چھوٹا پربل جو ہوتا ہے, اتنی سی دنیا ہے, اتنی سی دنیا. جتنی اوپر جائیں گے آپ کو نظر آئے گی نیچے سے, اتنی سی دنیا ہے. اللہ کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے, کیا حیثیت ہے؟ اور ہم اتنے پڑھا کے سن کے ایسے یہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. تو اللہ کے سامنے یہ چیز کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی. اب جیسے یوں سمجھو کہ ہمارے پاس یہ جیسے وائر ہیں, اس کو ہاتھ لگا کر دیکھو کیسا کرنٹ لگے گا, لگے گا کرنٹ. اب یہی وائر کو آپ لوگ, آپ کے سمال بیٹری آتی ہیں, وہ کیا بولتے ہیں بیٹری, وہ آتی ہیں, اس کے اوپر وائر لگاؤ, اس پہ بھی کرنٹ آتا ہے, آتا ہے نا کرنٹ, کرنٹ لگتا ہے, لیکن ہلکا سا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کو. اور چھوٹا ہوگا تو اور چھوٹا لگے گا. تو یعنی جتنی چیزیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں نا, اس کا اثر بھی چھوٹا ہوتے جاتا ہے. اور جتنا بڑا, اب یہ جو بڑے وائر ہیں, ذرا انگلی لگاؤ نا, وہیں چپک جائیں گے, وہیں ختم ہو جائیں گے. تو یہ پاور کا بھی یہ حیثیت ہوتی ہے, جیسے جیسے اوپر جائیں گے ایسے ایسے پاور بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے, یہ دنیا کی حیثیت اتنی نیچی ہوتی جائے گی. تو اب وہ گویا یہی ہوا کہ اس کا کام ایسا ہی جیسے اسمال بیٹری. اور اللہ کے پاس ایسی دسیوں گلیکسی ہیں اور ہر ایک کو اللہ چلا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ شدید المحال, وہ بڑی سخت طاقت والا ہے. اس کی طاقت کو تم سمجھتے کیا؟ کتنا آسان ہو گیا اس زمانے میں قرآن سمجھ.